cieniu odjeżdża. Złamawszy na pancerz, przy pochodniach, co z krami grają około twych kolan, miecz na szynę. Drogi szukając. księżyca i czernieją na niebie, a blaski zimy omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chorał ucień nagle i znów jak fala wyplusną. Witam Państwa bardzo serdecznie. To był utwór w wykonaniu jedynego w swoim rodzaju artysty Czesława Niemena, Bema Pamięci, żałobny rapsod. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne, złote myśli, refleksje związane z tym, czego słuchamy. To wszystko możecie Państwo przysyłać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami grupa Agresiva 69 w utworze Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić. Na jaką sznutę będę nucić? wiesz, już dawno się wyzbyłem marzeń o utraconym raju. Żyję i zwało się, że żyłem nad jakąś rzeką w jakimś kraju, nad jakąś rzeką w jakimś mieście, gdzie ślubowałem ślub niewieście, gdzie dom tworzyłem jej sobie z myślą o jednym wspólnym grobie. Połączenie poezji i muzyki zawsze daje wyjątkowy efekt. Można wsłuchać się właściwie w tą głębię tej treści, którą poeta chciał przekazać. Czasami jest to jednoznaczne, czasami wieloznaczne. Właściwie licencja poetyka to określenie tłumaczy tą całą zawikłaną sprawę metafizyczną, która się wiąże i z muzyką, i z poezją. I tak też jest w przypadku następnej piosenki, którą usłyszymy w wykonaniu Wandy Warskiej, gdzie wokalizę robi Czesław Niemen, a muzykę skomponował Andrzej Kurlewicz. Pojechał w obce strony paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy król u źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zranił. Po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowej.

przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką miłości stawiał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką miłości stawiał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Na falach eteru trzeciego programu, pozostając w tej syntezie muzyki z poezją, Sanach. Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej, od żyta złotej, od lasów szumiącej. Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający, dla srebrnych pługów u dręki mozolnej. Jeszcze oddźwiękną kamienie na młoty i z twardym ziemią Boga dalem jeszcze i z wszystkich bardziej adekwatnych, jeżeli chodzi o czasy, w których powstał, a powstał w latach 70. Był wykonywany na festiwalu w Opolu, oczywiście odróżniając się od właściwie całego repertuaru, który tam był prezentowany. Tadeusz Woźniak zaprezentował utwór, który do dzisiaj pozostaje bardzo magnetyczny swoją metafizyką i tym, co jest w tekście zawarte, ile wieloznaczności, a jednocześnie

i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski. Konsekwentnie, proszę Państwa, trzymając się dzisiejszej zasady połączenia poezji z muzyką, choć w zasadzie można by rzec, że zawsze jest to jakaś poezja, taka czy owaka, czy nam się ona podoba, czy nie, jest ona poezją. Teraz posłuchajmy grupy Manam i utworu pod tytułem Nic dwa razy się nie zdarza. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było jakby ryża przez otwarte fatwa okno. Uśmiechnięci, półobjęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie to leczy z tej woli. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie. Słuchają Państwo specjalnego wydania Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Posłuchajmy utworu poetyckiego pod tytułem Chwila bez imienia w wykonaniu grupy Ankh. Wtedy krzyk krótki zza ściany, wtedy w podłogę skałą i ciemność płynie jak z rany i włosk od razu działa. We'll be right back. się jak w hymnie. Nitką krwi jak struną zawozę. Wypisuję na bruku swe imię. Sięgając jeszcze raz, proszę Państwa, do archiwum starych mistrzyń i mistrzów zamieniania słowa poetyckiego w słowo śpiewane, Ewa Demarczyk i utwór Na moście w Avignon. Ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen, kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie, tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne bączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton. Jak na najcieńszej wiatru gamie, tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Avignon. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Drodzy Państwo, z trzecim programem przeniesiemy się do Trójmiasta, gdzie grupa Ścianka wykona dla Państwa utwór pod tytułem Harfa Traf. Thank you. może miasto zakopane w ziemi, niech dalej śpi. Pokrzywowe pole łopianowe, chudy chwast.